शाम है सिंदूरी, तुमसे है बड़ी दूरी, कैसी है ये मजबूरी। ना जा ना जा सहारे छोड़ दिया है। दिल मेरा क्यों तोड़ दिया है, किसके सहारे छोड़ दिया है। दौरा है पर लाकर तूने जीवन का रुख मोड़ दिया। जले हैं देख सुलगते अश्क ढले हैं। प्यार में तेरे कितने जले हैं देख सुलगते अश्क ढले हैं। मेरी वफा के इस गुलशन में क्यों पत्थर के फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा। मन के चैना तेरे लिए मेरे व्याकुल नैना, तेरे लिए मेरे व्याकुल नैना। ये शाम है सिंदूरी, तुमसे है बड़ी दूरी, कैसी है ये मजबूरी। ये शाम है सिंदूरी, तुमसे है बड़ी दूरी, कैसी है ये मजबूरी। ना जा ना जा ना।